No probado nunca, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, tienen un tipo de café. Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre. Sí, yo como de licores no... ¿Sí? Sí. Lo que no, sí, no, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. ¿Licor de café probado, no? ¿Dónde de Chian? ¿Verdad? A vos, ¿eh? El café de Escuela. Entonces, has quedado todo tú al oro. No, gallego a la hora. Paso a la ciudad, ¿eh? No, gallego a la hora. Va, vamos a un baile, vamos a quitar. Vale, vale, tinte que ratico y racha yo de ría. Ay, ay. Racha el león. Racha el león. Boa tarde, compañeros. Aquí estamos con Licor Café Espazo para Encontro, una semana más, un domingo más. Dende Orereta, dende Herrería, degustando, enchendo noso copo e comezando a calentar. Arrachaldeón, compañeiro Pablo. Arrachaldeón, compañeiro Xan, benvido aquí. Sei que os ointes igual lle resulta un tanto estrano voltar a escoitar esta voz, como sempre, tras tocada domingo tras domingo. Eso che iba a dicir eu. Non sei se lle resultará máis estrano a voz ou que esteñas aquí ou a propia presencia. A propia presencia aí. Bueno, tamén a Rachel de unha compañeira Ana que aínda que non pode estar hoxe con nós, aí andará levantando o país, como soe dicir, degustando licor café ao seu xeito. Ao seu xeito, aí está. Mágoa porque non poderá estar, porque sabemos que lle facía ilusión tamén poder estar aquí, mas bueno, benvido, Xan, benvido. Teníamos mira, estou emocionado de voltar a estar outra vez aquí con Bosco, joder. Vaya, comemos ben as 12 uvas, parece que se cumpriron parte dos ancellos que pedimos aquí para este ano 2016. Mira tú, que non iba a dicir, Sempre vos dixen que non vos ia deslibrar tan fácil de min. Ni queremos tampouco. De momento vos vamos cumprindo. Aí está. Pois sí. Pois aí temos o compañeiro Xan que sempre tiñamos polo teléfono fuxido. Había unha temporada, esta última tempada, que te tiñamos casi por desaparecido. Sí, mais voltache aquí ao Licor Café. A historia sempre se repite. Aí está. E bueno, contanos un pouquiño logo como vai a cousa ali pola Coruña, Moi ben, estamos ali pola a vida na terra. Polas Coruñas, a adaptarse outra vez a cidade do Rachí, a cidade de Riazor, a cidade dos diplomáticos de Monte Alto, a cidade do Deportivo da Coruña, a cidade das fogueiras de San Xoán e de moitas outras estrelas tabernarias. E por suposto licor cafeteiras. Aí está, que ben, non? Aí, polo menos voltando á terra, ainda co tras de menos aquí a presencia de Euskal Herria tamén. Si, sí, un pouco de morriña, moi feliz. Onde xa te vimos que non esqueciche o euskera que aquí aprendiche. Cun pouco de licor café o euskera sae de dentro sempre. Bueno, todo hai que decir que aquí o compañeiro Xan, como bon aficionado ao fútbol, en concreto ao Deportivo, sabedes que é, pois, e onde xogaba a Real contra o Depor, pois, motivo máis que suficiente, aparte de poder participar aquí o domingo no programa, pois, para que viñeras, joder, pois, ainda non se esqueceu ninguna palabra, eh? Non, casi ninguna. Vaya. O certo é que o que se viviu, bueno, eu persoalmente, o que vivín onte no casco vello de Donosti na Icazcalea, a xente que estivo ali sabeo perfectamente, pero é algo que non é fácil de describir, sendo como son de fora, ver os xiareiros e xiareiras do teu equipo ocupar unha rúa emblemática como é a Icazcalea, compartillar copos de licor, café e pacharán cos xareiros e xareiras da Reala, pois. Vaya. Pois a verdade é que non ten prezo. É máis para ti que... O que me estrana é que despois de casi 10 anos vivindo aquí, que todas as veces que veo o Deportivo a xogar e todo, nunca se dera unha cousa como a que onte aconteceu. Vaya. Ou cando menos que eu lembre. Vaya. Pois agora que hai fotos, non? Indescriptible. A emoción, o hermanamento e a solidariedade mutua con Aitor Zabaleta e Francisco Romero Taboada, Jimmy, ambos os dous asesinados por o mesmo grupo fascista do Estado Español, e bueno, pois compartindo tamén esa paixón polo fútbol de verdade, polo fútbol, como se lle di, old school, por ese fútbol fora do mercantilismo, fora do ámbito comercial, aínda que todos sabemos un pouco que representan, pois, as institucións futbolísticas de primeira división, que moven grandes masas de xiareiros e sobre todo moven moitas oportunidades de negocios para eses boitres que o deporte lles importa máis ben pouco, importándolle pouco o deporte, menos lle importan pois os xiareiros, nada que non aconteza, porque eu sempre digo que nada que non aconteza no resto dos ordes sociais da vida na que vivimos, e o fútbol, como eu sempre digo, pois non é máis que un espello da sociedade. Vaya. Quedouche esa arenga ao fútbol, casi. Claro, no. Eu, por exemplo, da miña experiencia co deporte aquí en Euskal Herria, pois, eu que sei, dende o Remo ata o Serri Quirola, o sea, a min o Remo personalmente, porque me tocou en San Xoán é pouco menos que unha pasai Don Ivane, perdón, para que me entenda perfectamente, o Remo, todos a xente do Escualde sabe que o Remo en San Juan é prácticamente unha religión, e eu de ver aos remeiros de San Xoán e de outros clubes tamén, pois adestrando en inverno, e logo para despois dalo todo nas regatas con chuvia, con vento, adestrando en inverno, que cando chegas de traballar ou de clase, o último que te apetece igual é meterte a chupar frío aí ás 12 da noite, e só para preparar pois o amor polo deporte verdadeiro. No caso, por exemplo, de San Juan, que os remeiros creo que non perciben ningún tipo de... Teño entendido que ningún tipo de retribución económica, máis alo igual dos premios que podan gañar nas regatas. Eso, ese amor por adestrar e logo competir. Pode ser. No mellor sentido da palabra. En contraste, por exemplo, a esta máquina, xa podemos falar de fútbol, de baloncesto, de tenis, un pouco xa como máis orientado ao espectáculo e a vender dereitos televisivos ou comercializar con publicidade, por non falar de outro tipo de especulacións. Por eso hai un lema, que igual hai un lema dos xareiros e xareiras de distintas equipas, especialmente os xareiros de taldes antifascistas, que odio eterno ao fútbol moderno, reivindicado precisamente os valores do deporte e os valores tamén de xareiros do amor por unhas cores, por un sentimento, pero fronte ao amor verdadeiro polo teu equipo, fronte aos intereses de marcas comerciais ou de grandes grupos mediáticos ou multinacionais que todos e todas coñecemos, non é preciso mencionar aquí sequera, porque son unha lista bastante longa. Vaya. No, eu xa sabes que o mundo do fútbol escápaseme totalmente, pero bueno, sí que é certo que no día donte, aínda estando fora do estadio, puiden ver o movimento de masas e as distintas clases sociais que se xuntan ao redor do fútbol, non? O sea, polo menos a saída, quedeme abraiado un pouco de toda esa masa de xente que salía nunca vin a noeta e xente por a escalera. Claro, pero bueno, é algo que se ha dito a repetir, no, en casi todos os estadios, cando acaba o partido, familias, todo o mundo sae rápido, nun par de minutos todo o mundo xa quere estar. Sí, no, e sí que eses momentos, por exemplo, alguén que non está acostumado, sí que a mí, te choca, atención, no? Sí. te chaman a atención. Por lo menos me chamou a atención, sí, ver toda esa banda de xente e hostia. E toda esta piña está aquí dentro, Sí. E tanto, tan distinto, familias, con cuadrillas, con peñas, con... Sí, prácticamente eu penso que onte, non sei, pero habería da orden de 20.000 persoas en Anoeta. Joder, é increíble. E logo, pois, tamén está o fenómeno, o sea, o non sei como describilo, pero o feito de compartillar pois horas de bus, moitos quilómetros, aparte de pola pasión do teu equipo, porque a fin de contas onte o fútbol foron 2 horas, pero todo o que se deu arredor do partido, pois dende o previo hasta o pospartido, además tendo en conta que era sábado pola noite, pois trascende moito máis do que o propio partido en sí, porque non deixa de ser un partido de fútbol. Pero bueno, tamén hai outro lema que se di que é un sentimento, non trates de entendelo, non... Sí. Para, digamos que sería unha paixón similar ao gusto por un grupo musical que che gusta moito, o sea, a paixón, o sentimento, que o fenómeno fan, por así decirlo, pois é algo parecido. Porque xa fostes unhos cantos fans ontes, non? Evidentemente a miña voz delata que ninguén me pode decir que non me deixei a verso polo meu equipo onte. Vaya. Eu ben que pasamos. Pero xa unhos cantos, viñestes unhos cantos de Andaluz, non? Pois a Real Sociedade na Coruña vendeu 600 entradas. Vaya. Eu penso que deportivistas estaríamos igual, 800 ou algún máis. Si, non? Sí. Sí, porque dicía, bueno, comentábase, bueno, polo que se vía ali en Donosti tamén, moita camiseta do Deportivo Sí. Galegos por todas por todos os recunchos de Donosti. Deixando pabellón ben alto polas tabernas. Sí, por todos os recunchos de Donosti había algún galego. Moitos xuntos, moitos perdidos, pero bueno, íbanse recollendo polo camiño Ocurriu unha anécdota moi curiosa, que foi bueno, fun a unha taberna da Icazcalea para ver se me podían guardar a mochila e as cousas para non ter que andar tal e ir a buscar a xoxe, e me decatei que tiña unha coñecidísima marca de cervexa galega no bar. Entón lle pedín 2 cervexas desa marca, me podes tal. E a rapaza máis puxo, moi amable, bueno, puedo decir a taberna, que é o Suatzi, moi coñecida aí na Cascalea. Gardoume a mochila, tal, acedeu. No momento que crucei a porta para sair á rúa, me asaltaron non sei cantos xareiros do Deportivo preguntándome que onde conseguir esas cervexas e que por favor, e eu previamente, non sei, un pouco en tono de humor, de advertir a camareira, cando se entere la gente de que tienes esta marca de cerveza en el bar, ya verás como no. No, o realmente o bar estaba vacío cando fu, había dúas persoas tomando un café e tal. Pois foi sair pola porta e me asaltaron varios xareiros do Deportivo, en plan que a ver onde conseguir as cervexas, que incluso vin como un tirou unha caña en plan de puta, a ver, que... vamos a empezar a beber en serio. Xa che digo. E efectivamente se lle amontonou o chollo a rapaza que aguantou estoicamente a embestida de... Xa te creo, porque ás veces hai unha... Últimamente hai unhas cervexas que dan por aí que casi mellor botale empezar de novo que... Pero sí. No, xente había e... bueno, bastante ben. Sí, sí, moi ben, bueno. Despois ben que pasamos pola noite tamén nas festas do Antiguo, con ese estajón prieto e os guajalotes. Moi ben. Que bueno, sen dúbida me fixeronme rememorar tempos pretéritos da miña vida aquí en Euskal Herria. Sí, dou fe a dou fe que sí. Pero curiosidades da vida, do... de como non tiña nin idea de que o rap, o músico coñecía outros de pasalla, o sea, unha camiseta, o sea, ao final é unha camiseta do Depor, xa te identifican con galego, e o ser galego xa, teño un primo, pero se son galego tamén. Sí, suele darse bastante ese tipo de cousas. Ademais, especialmente polo Deportivo, non porque se xa miña equipa, senón a xente sinte unha especie de agarimo especial, igual porque por eses anos nos que o Deportivo estaba tan ben e dera de fixera frente aos dous grandes imperios do fútbol actual, do precisamente do fútbol que coñecemos como fútbol negocio. E bueno, pois pues, ademais en xeral a afición do Deportivo é bastante viaxeira. Eu, por exemplo, onte vin xente que se achegou dende Madrid e dende Barcelona aquí a Donosti para ver o Deportivo e, bueno, partillar. E bueno, pois aí quedou eso. Aí está. Bueno, o que non falamos xa, o vindeiro ano voltaremos outra vez. Bueno, e antes tamén, Porque antes tamén. Sí, sí, claro. Digo, quero dicir a Donosti e a Noeta. Xa. Pero bueno, igual pero que, bueno, para o deportivismo antes... hai dúas datas moi sinaladas no calendario deste ano, no almanaque deste ano, que a visita a Ipurúa a Eibar e a visita a San Mamés, que o ano pasado, por exemplo, foi unha das visitas máis antolóxicas, un dos desplazamentos máis antolóxicos, non por número, sino por como foi, por como se desenvolveu a fin de semana da historia recente do deportivismo. Pero bueno, como sabemos que os nosos ointes non son todos tan futboleiros nin ostras, sí, teremos que seguir un pouco coa xenda do programa. Sí, hai un par de cousiñas, bueno, que temos que falar, pero antes, bueno, temos unha, vamos facer dentro un pouco unha pequena entrevista a membros da Radio Calimera, da Radio Libre de Compostela. De Compostela, na Galiza, e que van a organizar por vindeiro fin de semana pois a primeiro encontro de radios libres e comunitarias do noso país. Sí. E bueno, aí para que nos poña un pouco na situación e comentaremos, pero bueno, antes iba a dicir porque sinto por aí ruidos aí dentro. Sí. Sí, porque tamén hoxe temos o placer de ter aquí en Senchiliquirratia pois un compañero, un amigo do programa, un fiel ointe de todos os domingos, outro máis do fiel ointe, sí. Nacido en Cataluña, na comarca do Alto Empordà, que se chama Andreu. Arratsaldeón. Arratsaldeón. Arrímate máis, arrímate máis. Arrechégate un pouco máis ao micro. Arratsaldeón. Aí está, boas Andreu. Boas tardes. Que te nos estás aí agochado aí. Sí, escondido, escondido. Vai. Podes falar en catalán tamén, eh? No te, sí. Aquí parlem de tot. Re, bona nit a tothom. Hem tingut d'una vegada un noi de... No parlava català, més parlava aranès, d'un noi del Vall d'Aran, que ha estat també compartint el licor cafè amb nosaltres, i bueno, un amic de la nostra companyera Anna, que és l'altra persona que fa el programa amb nosaltres, i nada, pues, benvingut, i pots tornar quan vols. Eso, podes falar quan queiras. Un plaer, estar aquí degustant licor cafè amb els companys. O licor cafè, ese fenomen social tamén que s'extinguiu polo mundo adiante. Se estendeu. Polo mundo adiante. É que correu moito tamén onte polas ruas de Donosti. Polas ruas de Donosti, aí está. Ainda caen ríos de licor café polas ruas de Gastaño. É parte deste recuncho de Euskal Herria, desta bisbarra de Arso Aldea, na que o compañeiro Xan anduvo, pois, hasta fai unhos aniños aí. Que, bueno, a ver se un día volta para casa. Bueno, teño tantas casas. Tantas casas xa que... Teño tantas casas que sempre volto a todas. Sempre dou voltado a todas. Pero bueno, aí, ao gusto que esteñas aquí, bueno, seguiremos co programiña. Non sei se queres poñer algo, poñemos algún tema. Ay, sorpréndeme con algo de música. Mucho de sorprender, polo carallo, te vou sorprender. Non sei, collín aquí do pincho ese que trouxeche. Bueno, son todo música que xa puxamos aquí. Sí, bueno, era un pincho que tiña para no, ahí, para amenizar a viaxe de... O que había escollido, que do que pase do pincho aquí a lista, non vai haber aí grandes novidades. Grandes novidades, no. Pero porque sempre somos sempre tocamos o mismo. Sí, bueno, por sorte tamén o YouTube axuda moito a explorar igual novos grupos en galego que antes era máis complicado acadar ou conseguir as maquetas ou os CDs. E nada, aí seguimos. Aí seguimos investigando un pouco máis, mas por onde que tendencias toman a música en galego e novos grupos que van saindo por aí. Tú xa nos irás informando dende o país. Pero bueno, vou poñer unha que fai moitos anos que non escoitaba, moito, bueno, digo moitos anos. Moitos programas de licor café. Programas de licor café que non poñíamos aquí o Jarbanzo Negro. Ah. Mira, pois, xa que veo, este, mira, o Jarbanzo Negro, veña. Pa aquí pa lista. Adiante. Pois arroja la bomba e o Jarbanzo, e logo a ver se vamos conectando con esta rapaciña. Vale. Pa adiante con Jarbanzo Negro. Sábado 23 de xaneiro, na Xuntalla do Pichel, xornada de ondas libres e comunitarias. Que onda? A partir das 4 da tarde, obradoiros de... Streaming. Iniciación a mesa de son, o teatro radiofónico. Audacity. Guión radiofónico e técnicas vocais. Todo de balde. E pracear, petiscos veganos. ¡Súbete a onda! Ten conta, atrás dunha onda, ven outra onda. Sí, pero a 1:30 marchamos, que temos que marchar. Máis info en www.acalimera.org e no noso Facebook. Latina. seguimos aquí co Licor Café, espazo para encontro. Escoitábamos o Garbanzo Negro. Facíanos. Bueno, facía programas que non puñamos aquí. Facíamos moito tempo que non os puñamos aquí. Creo que temos a conexión telefónica con Adriana, se non me engano. Sí, bueno, boas, Adriana, estás aí? Hola. Estás aí. Boa tarde, Arratsaldeón. Boa tarde. Como nos escoitas? Perfectamente. Bueno, sí, aquí sempre, como che comentaba aí, a voz de récord aí, pois que sempre andamos aquí trebellando cos aparellos bueno, a ver como vai a cousa. Bueno, antes de nada, disculpa pola miña voz que onte a noite foi moi longa bueno, a teño un pouco tocada, pero espero que podamos entendernos ben. Pois chamámoste, Adriana, para que nos comentases un pouco, darlle a coñecer aquí nesta comarca, neste escualde, en Orsaldea, o que van a ser as xornadas da vindeira fin de semana, e tamén pois que nos contes un pouco pois a historia da Radio Calimera, e as labouras que vindes desenvolvendo durante todos estes anos, que a Calimera, que bueno, xa o digo eu, é unha das radios referentes no noso país, na Galiza. Bueno, a ver, unha pregunta moi longa. Vou empezar pola xornada. Este sábado 23 imos facer, bueno, unha xornada que chamamos de Ondas Libres e Comunitarias, na que convocamos as radios e os podcasts do país. Ben, bueno, tamén pues, convocamos a Voz e a outro programa que se fai dende o País Vasco. Bueno, porque trata de temática galega e porque, bueno, pues, nos pues, sentimos de aquí, ¿no? Entón, imos facer pola mañá unha xornada pechada para persoas vinculadas a radios ou a podcast, na que vai haber, bueno, pois imos abordar a través de dinámicas diferentes temas que nos interesen, como pois as dificultades de financiamento ou como involucrar a xente. Bueno, non sabemos ainda que temas van a ir, porque se vai facer de xeito aberto, pero un pouco, ou as dificultades técnicas, temas que nos implican como persoas vinculadas a radios, non? E despois pola tarde, a partir das 4, bueno, imos facer un xantar colectivo, toda a xente que estemos pola mañán, e pola tarde imos comezar con obradoiros que van ser de balde e abertos a todo o mundo, e vai haber pois de técnicas vocais e guión radiofónico, de streaming, de un pouco do equipo radiofónico, de Audacity, de introducción ao teatro radiofónico, bueno, así diversos. E a partir das 8:30 comeza a festa con un bingo musical, unha timba poética e unha regueifa de DJs. Bueno, nada, estades todas convidadas. Eu como son o que vive na Galiza, pois si farei, o teño un pouco complicado, pero si farei, intentarei de facer o esforzo. Se non podo chegar a primeira hora, pois trataré de incorporarme. Chámame moitísimo a atención a proposta. Eu que son un gran amante da troula, pero a proposta para o fin de festa, en plan, o bingo musical, o bingo musical, a timba poética e a regueifa de DJs, algo que ni sequera vivindo na Galiza non me dou conta agora, o sea, estou super intrigado con eso, porque se sae dos cánones do típico concerto que se fai sempre cando son este tipo de xornadas, pois eso, para un pouco soltarse máis e celebrar o feito de estarmos ali todos xuntos, pois compartillando os nosos coñecementos sobre este fenómeno tan excitante como é o facer radio. Sí, a verdade é que esas propostas viñeron un pouco dadas pola precariedade, non? De que actualmente estamos moi mal de cartos, e tamén nos dá como pao pedirlle sempre aos grupos que nos actúen de balde ou do equipo de conseguir todo equipo musical pois era un pouco rollo tamén. Entonces, como estas son propostas máis pequenas, que a xente que as fai non ten que prepararse tanto, non, como un grupo para un concerto, e bueno, tamén o equipo máis modesto, entonces pois e algo máis colectivo. Bueno, nós temos xa experiencia en bingos musicais e en timbas poéticas que se fixeron en outras actividades da radio. A reguifa de DJs ainda nunca aprobamos, pero o outro por agora foi exitoso, así que esperamos que desta vez tamén o sexa. A ver, pois eu agardo que tamén teño curiosidade, non? Pero mágoa que non podamos estar aí. Bueno, personalmente que non poida estar aí, aínda que, bueno, aquí fago un agradecemento dentro do programa ao voso convite. E bueno, a ver se o compañero Sánchez pode chegar. Pero eu tiña curiosidade tamén por saber un pouco, pues, como está o movimento de radios aí na Galiza, non? O sea, cando viñamos aquí a facer o programa, que se sabía de, bueno, de oídas que había, pero non era un ointe de das radios libres e comunitarias do noso país, non? Bueno, ahora aquí dende a lonxanía, pois sempre che queda a dúbida de como están a funcionar, ou bueno, tamén como xorde esa necesidade de facer aquí este primeiro, como é o primeiro encontro que se fai, non, na Galiza. Bueno, xa se teñen feito outros encontros, porque hai unha rede de radios libres e comunitarias que se chama Regarlic, e en principio, pues, supostamente estamos todas as radios aí, pero a verdade é que a Calimera, descoñezo se en algún momento estuvo moi implicada, pero actualmente non, e tampouco sei como está agora a rede, non? Entón, a medida que vamos organizando isto, pois, xente de outras radios, como da Filispín, que está en Ferrol, ou de Cuac, na Coruña, pois nos decían que a eso tamén lle había que dar unha volta, non? O de Regarlic, ver como está, porque, bueno, así, dentro do descoñecemento, eu creo que son elas as que máis están levando o peso diso. Pero bueno, tamén é como agora na Calimera estamos xente que levábamos sin estar na radio pois tempo, ou que outra xente que nunca estivera, e temos un pouco, bueno, pois non está a xente que estuvo sempre, non? Entonces, pois para recuperar un pouco ese contacto entre radios e para coller forzas das forzas que teñan outras radios, así en plan chupópteros, pois decidimos organizar isto, e tamén para ver, bueno, pues eso, para analizar un pouco como está a situación en todas as radios, non? A verdade é que hai bastantes, e sí, é unha pena que non nos comuniquemos máis. Sí, non, hai máis recuadelas, ao final, coa invitación que mandastes aí, vendo a lista de radios, ostras, había algunha que non coñecía destes últimos anos. Home, no meu caso, a parte da Filispín e da Calimera e a Cuac, pero sí, bueno, Piratona tamén. E a Piratona, o resto non tiña nin idea. O sea, a verdade que, bueno, bueno, por exemplo, Radio Cedello é nova. Acaba, bueno, naceu, eu creo que no 2015, como moito finais do 2014, dentro do ámbito universitario ourensán. E logo despois hai outras, Radio Neria e Radio Roncudo, que son levan xa bastante tempo, pero máis ben comunitarias. Son así, pues, dependentes máis do concello ou así, sí. Pero son moi moi pequeniñas, non? E realmente sí que fan ese, bueno, ese labor de medio do seu entorno. E despois tamén convocamos a unha asociación de software libre, porque fixeron unhas xornadas de radios libres que nos pareceron moi interesantes, bueno, así como para aprender relacionado coas radios e tal, que son de Melide, e despois as outras convocadas son podcast, como os Baby, Alpe, ou Maliusca, bueno, así diversos podcast que, bueno, son unha pasada tamén como se fan. Xa. Bueno, pues parece que se move o ambiente radiofónico na Galiza, nas ondas libres, e bueno, está ben que se faga, non sei, a min agrádame ver este tipo de cousas, de que se xunta a xente un pouco para debatir un pouco do que falabas tú, do que iba a ser o ámbito pechado, non, do evento do vindeiro sábado 23. e que compartilledes aí coñecementos e bueno, a ver se sacades a, se sale algunha conclusión e bueno, porque dadas as novas tecnoloxías ou nos renovamos ou senón aquí como acabaremos morrendo aquí o pelo micrófono, non? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, no, chamame tamén atención un poquinho, o sea, a Calimera ahora está funcionando, como tedes de programación ou que perspectivas, a xente nova, porque eran dos temas que apuntabas aí nesa rolda pechada, non? O sea, como tedes aí o tema de conseguir nova xente para facer programas, non? O sea, aquí tamén andamos un pouco en precario, sempre unha das cousas que nos queixamos aquí, non, da entrada de xente nova para facer programas, pero apuntábalo tú aí, non sei como está aí na Calimera ou no entorno nas radios libres da Galiza, vamos. Pois eu supoño que cada radio bueno, aínda que en xeral compartimos eso, pois cada unha é un pouco un mundo, non? Porque por exemplo, en Cuac hai mogollón de programas, ou na Filistina hai bastante. A verdade é que na Calimera estamos non baixo mínimos, pero casi. Uh-huh. Porque, bueno, somos pouquiña xente implicada e, ademais, que participar nunha radio libre autoxestionada normalmente non é só vir a facer o programa e xa, non? Sino que hai moitas outras cousas que hai que facer. Entón, conseguir esa implicación a min pareceme dificilísimo, porque xa preparar un programa pois leva tempo, despois se non controlas de técnica, que a maioría non controlamos, pois é un pouco difícil ir formándote niso, despois bueno, pois buscar actividades para financiarse e crear esa comunidade, pois hai unha das nosas dificultades actuais. E non sei como estades vos, si é máis ou menos o panorama semellante. Semellante, más que igual pola técnica, polo tema da implicación. O sea, a técnica, penso que ao fin e ao cabo pode dar reparo a xente un poquinho ao principio, pero o que falta, o paso que falta, digamos, é o de que alguén a iniciativa de vou ir á radio porque quero facer un programa e comunicar algo, non? O sea, o tema está aí. Hoxe en día igual o tema de comunicación as novas xeracións ven o distinto ao noso, non? Pero si, sí, no, aquí tamén na radio na Sintilic, tamén Euskal Herria é outro mundo, tal como estás a describir aí o tema da Galiza, e cada radio tamén é un mundo diferente, ainda que predominan as radios autoxestionadas. Bueno, despois hai autoxestión e autoxestión, non? Temos o caso da Alavedi tamén, que bueno, a la BD es dos exemplos máis impresionantes, que sobre todo polo alcance que ten na propia capital en Vitoria-Gasteiz. O sea, unha radio referente sen ninguna dúbida, e que entre comillas lidera pois moitas iniciativas, marca moitas veces o camiño, o bo camiño a seguir polo resto de vamos, que tira un pouco do carro de todas as demais en canto ao que sería tecnolóxicamente estar a última, e logo na súa propia, pois xa na súa propia idiosincrasia. Aí, sí, sí. Pero bueno, aquí na Sintili, aquí, bueno, sempre andamos un poquinho así arrastras, e bueno, aí seguiremos, a ver se votamos outros 31 anos como xa leva aquí a radio, e a ver, nos tamén aquí podes aproveitar, se queres, tamén para dicirlle, porque sabemos que nos escoita xente dende a Galiza, para dicirles en que dial poden sintonizar a radio Calimera lá en Compostela, a xintalla do Pichel, da que moitas veces damos conta aquí en conta aquí no programa de actividades que se desenvolven ali, pois unha vez máis pois volves a ese espacio de encontro das iniciativas populares, por así dicilo. Sí, actualmente de feito a radio está na xintalla, pero sí que nos pasa un pouco o que falabades antes de de que antes había máis como a inmediatez esto de necesito comunicar isto na radio, non? E agora un pouco, dende que están as redes sociais e todo iso, pois a xente xa ten esa inmediatez, o comunica polo Facebook ou por outras redes sociais. E despois o vial é o 107.9, que nos temos unha cuña que dice a última no vial, mas a primeira nos vosos corazóns. Ah, moi ben. Sí, señor. Sí, sí, vai, vai, vai. 107.9. Apuntade ese número e xa sabedes cando estedes nas proximidades de Santiago. Non sei hasta cando, bueno, estou falando aquí e non sei hasta que radiación tenes, pero bueno, non moi boa. Bueno. No. Vale, polas proximidades de Santiago, vades no coche e xa sabedes, 107.9. Enchufades aí a Calimera, facedes así todo ese costume de facelo de vila a vila, que pasedes e que saibades que ten unha radio libre, darlle pulo, non? Un poquinho estos medios de comunicación que digamos é o único alternativo subversivo que nos vai quedando aquí. E logo tamén eu estaba con Xan aí, que era unha cousiña que me sempre me impresiona, non? Que sempre está o nome da xentalla do Pichel aí detrás en moitas actividades que se fan no Movimento Social de Santiago, non? Uh-huh. E tamén como un referente tamén para Galiza, non? Porque aí, se non me trabuco, daí tamén se leo a Escola Semente tamén, non? Sí. Bueno, máis iniciativas que... Sí, moitísimas iniciativas. Eu lembro-me de ir, por exemplo, agora que está, por exemplo, de actualidade, desgraciadamente de actualidade, pois era a fundación, o acto de fundación de Causa Galiza. Bueno, e outras moitas forma parte da vida diaria da loita social en xeral en Compostela e a súa comarca. Sí, a verdade é que é un centro moi activo e da gusto, non ter ese espazo. Ahora actualmente en Compostela temos dous centros sociais máis e bueno, está genial porque bueno, fa moitas actividades juntas e conviven moi ben, entonces cada un ten a súa idiosincrasia particular e entón pues, non nos podemos queixar, é maravilloso, sí. Xa che digo que envexe nos estás me estás dando aquí, vamos, pero porque bueno, unha das cousas que comentábamos antes do programa, que isto estaba un pouquiño como medio morto xa aquí os arredores, e escoitarte ti esas palabras pois dá un poquiño de envexa, non? Bueno, a ver si bueno, causa efecto rebote e aí empeza máis actividade, non? A rebrotar aí os brotes verdes eses famosos, a ver se empezan a brollar. Bueno, danos enderezos de Xentalla e dos outros dos centros sociais para que a xente tamén vaya tendo na súa axenda eses enderezos, cada vez que se acheguen ben vascos ou vascas ou galegos de outras comarcas, pois saiban a donde dirixirse. Pois a xentalla está en San Roque, a dirección exacta non sei, pero así xa se atopa cerca da estación de buses, un pouco por esa zona norte. Logo está o Escarnio Maldicer, que é un centro social ocupado e autoxerido, que está en Algalia de Arriba, que está cerquiña da Praza de Cervantes, e logo está a Casiña do Peixe, ou o Centro Social do Sar, que está no Sar, non sei, cerca de Curros Enrique, non sei decir máis os enderezos máis concretos. Máis ou menos. Bueno, para que non se olviden, se non atopan a rúa, a sentada do Pichela, ainda que non está físicamente nesa rúa, pois na rúa vala precisamente a expresión na rúa Basquiños. Tamén, sí. Como a referente, que seguro que para un vasco se lembrará perfectamente do nome. De feito, esa rúa chamase así porque no seu momento hubo moita inmigración vasca. Ah. Onda. Sí, curioso, eh? Sí, ao final todo está conectado. Pois sí. Mira, tío, que podes aprender mentres degustas aquí un vaso de licor café. Saca outro que Por certo, Supoño que podo falar tamén en nome do meu compañeiro Pablo e da miña compañeira Ana, que hoxe, da nosa compañeira Ana, que hoxe non está aquí presente connosco por motivos laborais. Realmente agradecervos de todo o corazón e de verdade que vos lembrase desde nós. Non sei, o vemos un pouco tamén como un premio a todos estes casi nove tempadas ou dez tempadas que levamos facendo este programa en galego, pois aquí en Euskal Herria, como, non sei, domingo tras domingo, por co feito de, pois, como decimos, as ganas de comunicar algo, de dicirlle a xente da nosa comarca que hai un país que se chama Galiza, que hai un idioma que se chama o galego, e que hai unha radio que se chama Cinchilic, que é a radio da xente da nosa comarca, de aquí de Dorso Aldea. De verdade, agradecervolo de todo o corazón, porque sei que mencionaches ao principio, pero pasamos un pouco por alto, e supoño que tamén podo falar en nome perfectamente da tropa de Breogán e de Abelas Aenas de Alavedi, que bueno, pues compartimos unha paixón moi similar. E tamén podo falar, aínda que xa non se fai ese programa en Irola Irratia en Bilbo, pois o programa Vai non vai, que facía a nosa compañeira e amiga Vera Cruz Montoto na etapa na que estivo estudiando na capital vizcaína. Sí, para nós é unha honra que estedes aí retransmitindo, e bueno, sí que dubidamos por convidarvos porque nos parecía un pouco marrón, porque non tiñamos cartos para pagarvos a viaxe. Bueno. Entón era como bueno. Como que ir a un virgo e salir super caro, ¿no? Pero bueno. No, pero por sorte eu vivo na Coruña, xa voltei á terra hai uns anos. Bueno, será por cartos. Será un placer achegarme. Como xa dixen antes, como son bastante trouleiro, aparte dos obradoiros e todo, pois ese bingo musical, esa timba poética, esa regueifa de DJs que de verdade que estou super super, como se diría, daquel xeito. Sí, estou sí, daquel xeito, en plan, que carallo nos terán preparado, Sí, eu tamén o mesmo que Xan, eu todo o contrario, o sea, encantados que se puidera librar e ir, o sea, de seguro que íamos, e a compañeira Ana tamén por motivos laborais o vindeiro sábado non se podía chegar, ademais casi subemos a última hora. É unha mágoa, pero bueno, a ver se doutra volta que se fagan esas xornadas, pois podemos estar aí, compartir cos compañeros da Galiza, pois un poquinho estas experiencias radiofónicas, e tamén igual unir un poquinho esa radio, a radio Asinchilic, pois co movimento tamén de radios libres na Galiza, non? O sea, ainda que seña servir como esa ponte de unión, e igual compartillar, que sirva de para compartillar experiencias, non? Que bueno, polo que estabas a comentar, hai moitas cousas, moitas preocupacións semellantes, o análise que fixeche da situación das radios libres na Galiza é un poquinho tamén o que anda aquí a acontecer, non? Pero bueno, a ver se é de outra volta. Si, sí, agardamos que haxa unha segunda edición, que non ten por que facerse aquí, tamén isto pode ir collendo o bastón de mando outra radio, outro podcast, pero sí que sería genial, pois, que se... non sei, como facernos esa festa, non? Periódicamente, de compartir experiencias, coller forzas entre todas, e falo ben, claro. Aí está. Pois, un placer, Adriana, estar contigo. Xa tiña personalmente tiña ganas de coñecerte. Sempre estábamos aí chateando polo Facebook. bueno, como che dicía antes, xa polo menos xa che fago voz. Bueno, ata a vindeira, que teña de sorte o vindeiro sábado, e pola miña parte xa, pues, ata a seguinte volta. Bueno, pois un prazer é meu, moitas gracias por darnos este espazo no vosso programa. Bueno, e a cuña tamén la estamos poñendo, Como? A cuña tamén la estamos poñendo aquí. Viva, viva. nada, eu pola miña Marte, pois inicio mandoche o inicio dunha aperta que de seguro o vindeiro sábado remataréi de darte en persoa e físicamente ali no evento. Moi ben, moi ben. Pois nada, que continuedes moitos anos coa tropa de Oreoa. Sí. Non somos os de licor e café. Ay, pero bueno, pero directo, tamén longa vida a tropa de Breván tamén. Home, por suposto, e Abel Asainas tamén. E Abel Asainas tamén, aí o compañeiro Xavier. Bueno, pois moitos bicos, moitas apertas e ata a seguinte. Ben, ata logo. Nos despedimos aquí coa cuña e seguimos co programa. Esa cuña da Calimera que agora mesmo procede máis que nunca. Máis que nunca. Tsunami! O sábado 23 de xaneiro, na Xuntalla do Pichel, Xornada de Ondas Libres e Comunitarias. Que onda? A partir das 4 da tarde, obradoiros de... Streaming. Iniciación a mesa de son, o teatro radiofónico. Audacity. Guión radiofónico e técnicas vocais. Todo de balde. E pracear, petiscos veganos. ¡Súbete a onda! Ten conta, atrás dunha onda, ven outra onda. Sí, pero a unha e media marchamos, que temos que marchar. Máis info en www.acalimera.org e no noso Facebook. Bos días, señoras, señores, bienvenidos a festas da traia. Eu sou a cabra macabra, a cabra transgénica clonada, nacida da célula caprina, e do esperma dun científico cabrón. Puerto Rico. E aquí seguimos no Licor Café, espazo para o encontro. Este programa tan especial. Continuamos. Milagro. Eso sempre vai ocorrer e bueno, eso xa van ben o noso ADN, non? Pero bueno, agora milagro, porque acaba de vir un anxo por aquí e acaba de dar unha tecla que me acabo de quedar abraiado de, hostia, esto estou te escuitando sin cascos. Aí está. Aí está. Sí, sí, no, pues tenemos que aprovechar esta media horiña que queda aquí, que nos queda de licor. Bueno, sobre de todo y un poquillo, tú que estás, claro, aquí ya sabes cómo es el tema, ¿no? Estás fuera del país, vas recibiendo por la internet, pero no es lo mismo que estar allí, terte allí de reportero sin fronteras, que nos pueda retransmitir o percibir esas sensaciones, ¿no? Dos momentos que se viven en. Cada vez que corre algún episodio dos, como dos que acabas de comentar, ¿no? O tema represivo, bueno, tuvemos aquí a sorte de poder contar coa entrevista de Xan Pérez, de esa famosa Operación Jaro que ao final saíron todos pendientes. Bueno, me parece que tamén, se non me trabuco, hai un vídeo pendurado dunha antes, cando de vir o programa, estuven a mirar aí en Galiza Contra Info, me parece que teñen, se fixeron outro día unha rolda de prensa con apoio de máis colectivos, non? Veña. Sí, sí, non. Sí, sí, seguir a historia. Seguir a historia do. De máis de dereitas cos do... É de dereitas, un alcalde do Soio de dereitas. Católico. Pero do, sí. Negreda. Negreira, eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, é certo, sí. Partidario por así decirlo, partidos de formas políticas nacionalistas e independentistas también, que esas por ejemplo sí que son las mías, un poco escondido y que bueno que se tienen que repensar seriamente o camino que quieren tomar, tienen que empezar que priorizar muchas cosas y luego pues la incertidumbre sí. Sí, independiente. Separarse, pensar, formar parte do Estado español, pues, evidentemente todos tenemos un Estado clarísimo, pero es que le ría, y todos clarísimamente sabríamos, hubiésemos apostado a quién sería la última, también hubiésemos apostado por nuestro país, por nuestro país, por la Galiza. Ay, bueno, yo por menos segundo, catalán. Pero yo corro yo todo de... Claro, amigo, vexo igual dúas diferencias, non? De ou polo menos a creo, o sea, penso así, non? De que polo que coñezo da Galiza que hai como dúas diferencias comparado con Euskal Herria, non? Pero primeiro quería che preguntar que referencia independentista quedou hoxendía na Galiza, non? Porque si, sí, parte de poder ir a unhas eleccións ora vexando un pouco perdido, porque o ano pasado claro, non hai, xa non hai, non, non se presentou ninguén. Vai, pero si houve esa candidatura, a candidatura galega, que se chama nos pero do bloque, esa era onde estaba o bloque, o principal impulsor de ese. Pero bloque, claro, pero bloque non é característicamente xa, sí, pero aí está, pero que non antes podía identificar a nos UP, claro, era o, a eso me refería, non? Desde digamos os momentos convulsos que se está vivindo na política galega, que se están, esa marea parece que vai chegando aquí a Euskal Herria, non? É unha das cousas que vexo diferente, non? É que por exemplo na Galiza, tanto na Galiza como en Cataluña, igual ese movemento de social de Podemos na Galiza colleu o nome de Mareas, en Cataluña non, si que es Pod ou algo así, non? Non sei, ou me dá a sensación a min que, bueno, aquí, por exemplo, non se é Podemos, non? Pero quero dicir ese movemento son veñen dese movemento social, pero parece que teñen unha característica propia do país galego, non? O sea, en esa característica especial que unha das dúbidas cando da última vez que estuve en Burela, un que me plantexaba os rapaces dali que me quedou a dúbida son da corda noción, o sea, estarían dispostos a defender o país como tal, o sea, non, como collendo as teses do bloque ou dun partido independentista ou Sí. Bueno, pero aí se quer dicir aí ese respaldo, digamos, de figuras do independentismo, do nacionalismo que participan nesa marea, que veñen do movemento social, digamos, de xurdido a través de todo este de Podemos, pero que imprimen unha característica propia na Galiza, non? E que digamos estarían dispostos a defender o galego, o sea, cosas básicas dese a identidade. Sí, por exemplo, Bueno, xa non digo tanto, non, pero xa non digo tanto, pero que se parece máis ao bloque que sí, saúde, saúde. Que xa hai un batiburrillo. Por exemplo, o papel de Esquerda Unida en Galiza que vai dentro das mareas, pero por exemplo, o Estado vai por separado. Xa. Hombre, o que parece dentro de, por riba de todas as siglas, non? Parece que hai xente que con todo este movimento de mareas ou de Podemos saltou a actividade un poquinho máis a quitar a quitarse o pó de encima, non? E veña, vamos puñernos a traballar e xuntarnos todos a por un país, non? Xa. Sí, pesa masa social que se perdeu, esa masa que eso. De lógica, sí, me parece. No, a mí é un poquiño. Sí, a mí, joder, dá un pouco de medo, non, de que de falar de partidos tradicionais porque parece que estás collendo o discurso de Podemos, non, pero sí que é a verdade, o sea, quen se vai chegar a un bloque co cisma que tuvo no 2008, 2009, que era xa algo que tiña que vir, non? Todo ese cisma que cotas de poder dentro do propio partido, todos a xente ten un carné, pero quere ter, parece ser que ahora mesmo, aparte de ter un carné, quere ser algo máis que un carné pa militar, que pa o partido é un voto seguro para dentro de 4 anos, non? O sea, a xente xa non está nesas pensando neso, non? Dicir, bueno, pois hoxe voto lle este, mañá voto lle outro. E xa non teño carné de militante, o sea, non estou atado a e os militantes, pois os forofos do fútbol, non? Como é un poquinho decir, joder, hostia. De pensamento. Eso é. Sí. Política un momento más al lado sé, no sé si el sistema va a cambiar o va a ser igual, pero o político cambió a mesma linha base política, vio os 5 minutos e as bandas sinales nos cantos 5 minutos. Por tanto, hai que dicir, aproveitando que estamos levo aquí, que hoxe en sentido que gracia hai un 75% de canalá falantes aquí nos nosos estudios. Vaya, estamos invadidos. Ai, no. Que non, estaba mirando agora o tempo e claro, antes podíamos nos extender aí o que quixéramos, pero logo temos aí un programa que xa nos salta aquí ás 9, xa sabes que o Zara Radio é implacable e ás 9 en punto vai saltar e tampouco te plan de pisar aí os compañeiros de Tocata e Fuga e bueno, xa é que hai cousas que falar, non? Porque eu que viña da última vez de Buralo, que me habían comentado era un pouco o medo que había era sobre todo de se iban a respetar a identidade, non? O sentimento de terra, non? Un dicía, me joder, que claro, esta peña, sí, moi tal, de esquerdas, de movimentos sociais e tal, pero esa aposta polo país que igual non era tan clara como pues, como en partidos tradicionais onde ven tipo bloque ou ven de corte independentista, non? Pero era un pouco medo que puiden percibir